radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. Twee directeuren van thuiszorgaanbieder Aliade geven namens de zorginstelling voor miljoenen euro's opdrachten aan bedrijven waarvan ze zelf eigenaar zijn. Volgens experts is er sprake van verboden belangenverstrengeling. Aliade is een landelijk opererende zorgkoepel gevestigd in Heerenveen. Ze heeft 7000 klanten en 350 miljoen euro omzet per jaar. Sinds de onthullingen van de Panama Papers krijgt de Britse premier Cameron veel kritiek te verwerken. Cameron kwam onder vuur te liggen omdat zijn familie wordt genoemd in de Panama Papers. In juni staat hij voor een van de belangrijkste taken van zijn premierschap, namelijk een Brexit voorkomen. Cameron heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis tekst en uitleg gegeven over de zaak. De politie in Brabant heeft de auto gevonden die waarschijnlijk is gebruikt bij de liquidatie van Tommy van der Burg bij het Van der Valk Hotel in Eindhoven. Nu precies een jaar geleden. De zwarte BMW is vermoedelijk gebruikt bij een voorverkenning of zelfs de liquidatie op maandagochtend 13 april. De wagen is vandaag in Tilburg van de weg gehaald. De bestuurder is geen verdachte en dus niet aangehouden. De auto wordt voorzien van valse kentekenplaten en wordt nu doorzocht op sporen. Het weer. Vanavond trekt de bewolking naar het midden en westen van het land weg en stijgt de kans op enkele buien. Komende nacht neemt ook in het noordwesten de neerslagkans toe en het wordt zo'n 6 tot 9 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Frontline Israël. Met vandaag in het nieuws terreurtunnel stort in, antisemitisme in Malmö. En de IDF meldt een sterke daling van het aantal slachtoffers in terreuraanvallen. Maar nu eerst muziek. een favoriet van James Blok. Hij debuteerde op Radio Israël en heel specifiek op Frontline Israël. Dames en heren, goedenavond. En hier is ons eerste onderwerp voor vanavond. Palestijnse media melden 5 doden na instorting van de Gazatunnel. De Arabische pers meldde de instorting van de terreurtunnel aan de zuidelijke grens met Sinaï. Hiermee komt het totale aantal instortingen van de afgelopen maanden op 11 te staan en loopt het dodental op tot 20. Volgens de Arabische media werden de 5 gravers zondag gedood nadat er een tunnel instortte bij de stad Rafiach, die gelegen is in het zuiden van de Gazastrook en op de grens met het Sinaï-schiereiland. De vorige keer dat een terreurtunnel instortte, medio maart, kwam hierbij een Hamas-commandant om het leven tijdens de graafwerkzaamheden. 2 dagen nadat de lichamen van 2 Arabische arbeiders in een tunnel aan de zuidelijke Gazaanse grens bij Egypte waren gevonden. Zij verdronken toen de tunnel volstroomde met water. Met de 5 sterfgevallen van zondag lijkt het erop dat het dodend aantal van terreur- en smokkeltunnels sinds 26 jaar volgens een officieuze telling is gestegen tot 20, aldus Arutz 7. Het merendeel van de doden waren terroristen van Hamas. Sinds enige maanden is Egypte bezig met het instellen van een bufferzone met Gaza langs de Sinaï-grens. In die zone vallen de gebieden die betrokken zijn met betrekking tot overstroomde tunnels en de infrastructuur die Hamas hielp bij het smokkelen van wapens en goederen. Hamas is druk bezig met de reconstructie van de terreurtunnels die nu het Israëlisch grondgebied overschrijden. Na de laatste instorting zijn er berichten in de media die speculeren dat Israël een geheim wapen heeft dat verantwoordelijk is voor het instorten van terreurtunnels en niet de zware regenval van de laatste tijd. In februari waarschuwde de IDF dat Hamas zich lijkt te concentreren op de bouw van 1 centrale tunnel die de grenzen schendt van Israëls soevereiniteit om aanvallen op burgers te vergemakkelijken. Naar verluid zijn 1000 Hamas-terroristen aan het werk aan deze ene grote tunnel. In het Zweedse Malmö wordt een Joodse lerares verzocht om elders werk te zoeken, ver van scholen waar kinderen Joden haten. Een Zweedse Joodse intellectuele zei dat ze in het minst niet verbaasd was om in de Israëlische pers afgelopen dinsdag te lezen over een lerares in Malmö die werd ontslagen omdat ze Joods is. Annika Hernroth-Rothstein vertelde The Allgemeiner dat het enige waarover ze verbijsterd was, dat het ze openlijk naar buiten kwam. Hernroth Rothstein, die in Zweden bekend staat om haar pro-Israël activiteiten in zowel haar persoonlijke en publieke gevechten tegen antisemitisme in Europa, reageerde op dit verhaal dat verscheen op de Hebreeuwse nieuwssite NRQ, of NRG volgens mij, over een zekere A die decennia lang Israëlisch soldaat was en beweerde dat ze ontslagen was van de functie op grond van het feit dat ze zou worden gehaat door zowel de Zweedse als de Arabische kinderen. Volgens de nieuwssite NRG had A een beschrijving gepost op Facebook van haar ervaringen met de directeur van deze school waar ze sinds februari dit jaar aan het werk was. Luister A, je weet dat ik aan jouw kant sta, vertelde haar werkgever. En het is echt vervelend voor mij om je dit te zeggen, maar ik denk dat er een probleem gaat komen vanwege je afkomst. A ging verder. Het zal niet te makkelijk voor je zijn. Het merendeel van de Zweedse leerlingen is racist. Ze haten iedereen, maar vooral Joden. Dus het zou zo kunnen zijn dat je nog wat te stellen krijgt met hen en met de Arabische leerlingen. Ik stel voor dat je elders werk gaat zoeken en niet op scholen. En je weet dat ik je dit vertel omdat ik om je geef. A vertelde NRG dat Malmö een plaats geworden is die ik niet terugken. Ik voel me als toen ik hier 39 jaar geleden aankwam. Namelijk als een toerist. Hoewel de gebouwen en de straten hetzelfde zijn, is alles veranderd. A, dus de naam is verder niet bekend, zei dat de situatie is verslechterd sinds Operation Cast Lead, verwijzend naar de 3 weken durende operatie van Israël in Gaza van eind december 2008 tot en met 18 januari 2009 om de terroristische raketaanvallen op Israël te stoppen en ook de wapensmokkel te beëindigen in de door Hamas gecontroleerde gebieden. Ik klapte helemaal dicht tijdens het gesprek met de directeursgeest op Facebook. Maar ik kon op karakter mijn tranen verbergen. Ik was stil. En niet alleen omdat ik niet kon ademen, maar omdat ik ook al wist welke problemen zouden ontstaan. Ik begreep ook dat zelfs de vele sjaals die ik zou moeten dragen om mijn Davidster te verbergen, mij niet zouden helpen. Ik zou mijn achtergrond moeten verzwijgen als die ter sprake zou komen. Ze ging verder. Op weg naar huis, alleen in de trein of in de auto, kon ik mijn tranen van frustratie laten lopen. Ik was boos op mezelf. Ik was boos op mijn frustratie. Ik was boos op mijn tranen. Ik was boos over het feit dat ik ander werk moest gaan zoeken dan mijn vak als docent. maar bovenal was ik boos op Zweden in 2016. Toen ik thuis kwam, ging ik meteen op zoek naar een andere baan. Volgens NRG was A naar Malmö verhuisd met haar Zweedse man, die ze ontmoet had in Israël toen hij diende als lid van de VN-vredesmacht. Het echtpaar ging ongeveer een decennium later uit elkaar, maar zij bleef in Malmö, waar ze een aantal academische titels haalde en onderdeel werd van haar stad, zoals ze die noemde. Malmö is voor ons opgegeven, vertelde Hernrood Rothstein aan The Allgemeiner. En daarmee bedoel ik Zweden, niet zozeer de Joden. Dit is een stad die vandaag de dag een versnelde versie is van wat we zien in de rest van het land en dit continent. Het is het gevolg van haar relatief kleine omvang en het feit dat ze zeer problematische gebieden vertegenwoordigt, die dicht bevolkt worden door Arabische immigranten tot in het centrum van de stad. Ze vervolgde: de orthodoxe rabbijn van Malmö heeft al vaak aan de bel getrokken en diverse keren aangifte laten doen en laten optekenen voor rellen en intimidatie, zowel fysiek als verbaal. Toch is het antwoord van zowel politici en intellectuelen geweest om de Joden te veroordelen en zich te verschuilen voor antisemitisme door te zeggen dat het een logisch gevolg is van de Israëlische militaire acties. Prachtige uitdrukking, de vis rot vanaf de kop. En Malmö is daar een uitstekend voorbeeld van, want het heeft afstand gedaan van haar eens zo aanzienlijke Joodse bevolking. Hernrood Rothstein zei dat de Zweedse gemeenten zijn begonnen met het scheiden van gemeenschappelijke zwembaden als gevolg van klachten van jonge vrouwen dat allochtone mannen hen aanranden als ze gaan zwemmen. Dit, zei ze, is hoe Zweden reageert op de schending van mensenrechten en overtredingen van de Zweedse wet. Het past zich aan de dader en laat het slachtoffer in de steek. En ik zie hetzelfde vandaag gebeuren met ons Joden in Zweden. Het zal in de praktijk niet voorkomen dat de leerkracht in kwestie een publieke verontschuldiging ontvangt of een compensatie. Maar ze is gevraagd om zich aan te passen aan de daders en om deze realiteit te accepteren. Er is geen excuus voor deze karikatuur van rechtvaardigheid. IDF meldt een sterke daling in terreuraanvallen. Ondanks het feit dat de golf van terreur die begon in september vorig jaar nog niet ten einde is, laten cijfers van de IDF zien dat er sinds maart een aanzienlijke daling van geweld is in Judea en Samaria. Volgens deze cijfers zijn er tussen september 2015 en maart 2016 168 aanslagen geweest in Judea en Samaria, waarvan de meeste werden geregistreerd in oktober vorig jaar. Het laagste cijfer sinds september vorig jaar werd vastgesteld in maart met slechts 10 aanvallen. Hoewel, elke aanval is er één te veel. De IDF meldt dat er een significante daling is in de aanvallen waarbij met auto's werd ingereden op onschuldige en weerloze omstanders. Terwijl er tussen oktober en december 24 aanvallen werden geregistreerd, werden er sinds januari slechts 4 van dergelijke aanvallen geregistreerd. Met betrekking tot steekpartijen de volgende cijfers. Oktober 27, in november waren er 15, in december waren er 12, in januari 11, als ook in februari. En in maart daalde het aantal steekpartijen tot 5. Het aantal vuurgevechten daalde van 13 in oktober tot 3 in maart. In oktober werden 442 gevallen gemeld van stenen gooien, vervolgens 234 in februari en 165 in maart. Oktober markeerde 88 aanvallen met molotovcocktails, terwijl dat in vergelijking met maart er nog 20 waren. De IDF heeft ten aanzien van slachtoffers de volgende cijfers naar buiten gebracht over de periode van 1 oktober tot en met 31 maart. 430 Arabieren ontvingen medische hulp. 91 daarvan zijn overleden en 30 raakten ernstig gewond. In diezelfde periode, en die getallen liggen best wel dicht bij elkaar, werden 470 IDF-soldaten behandeld aan hun verwondingen, waarvan 424 met lichte verwondingen, 26 matig gewond en 13 raakten ernstig gewond. En ook 7 soldaten lieten het leven bij deze aanvallen. En zo maken we weer even ruimte voor muziek. Hier is Mission Grace en King of Kings. No more tears, the battle is done, Yeshua has come. Open the gate, let His glory shine in. Receive the King of Kings. Receive the King of Kings. Glorious moment, trumpet sounds, no more fear. The Savior is near, the battle is done, Yeshua has come. Open the gates, let His glory shine in. Receive the King of mooi hoor dat ik helemaal zelf mijn muziek mag uitzoeken. King of Kings van Mission Grace. Heerlijke muziek. Bethlehem zit in het donker. Palestijnse functionarissen beweren dat Israël hen geen voorafgaande waarschuwing heeft gegeven voor het afsluiten van de elektriciteit in de buurt van Bethlehem afgelopen maandag. Ze beweren dat er alleen mogelijk sprake was van het afsluiten van de elektriciteit voor de plaatsen Ramallah en Al-Birich. Volgens het Palestijnse Ma'an News Agency. Israël had eerder op die dag ook al de elektriciteit aan Bethlehem afgesloten. Om 6:00 s'avonds zou de stroom weer online komen. Deze actie was bedoeld om de Palestijnse autoriteit en de Palestijnse energieleverancier onder druk te zetten om een enorme schuld aan de Israel Electric Corporation, het Israëlische energiebedrijf, te betalen. De burgemeester van Bethlehem, Issam Yucha, vertelt Ma'an dat zijn gemeente niet was gewaarschuwd dat deze afsluiting zou plaatsvinden. Nou, nu even de context. De elektriciteitsmaatschappij van Israël meldt dat de Palestijnse autoriteiten hun schuld hebben doen oplopen tot 1 miljard 740 miljoen shekels. Oftewel ruim 403 miljoen euro. Israël heeft tot nu toe nog steeds elektriciteit geleverd uit mededogen voor de Palestijnse bevolking. Maar het bedrijf zegt dat deze schuld niet langer te kunnen absorberen en is gedwongen tot het nemen van maatregelen om te voorkomen dat de schuld nog verder zou oplopen. De elektriciteitsmaatschappij van Israël heeft toegezegd deze acties te zullen blijven volhouden, ook in andere plaatsen in de komende 2 weken. De Amerikaanse marine heeft in 2 maanden tijd voor de 3e keer op rij Iraanse wapens op zee in beslag genomen. De Amerikaanse marine heeft een lading wapens uit Iran in beslag genomen, waarvan wordt aangenomen dat deze bedoeld zijn voor Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de marine is dit al de 3e keer in 2 maanden dat een dergelijk transport werd onderschept. Marinestrijdkrachten aan boord van het schip USS Sirocco, dat patrouilleert langs de kust, onderschepte op 28 maart de in beslag genomen wapens in de Arabische Zee van een klein ambachtelijk schip dat in de regio bekend staat als een dhow. Zo maakte de marine maandag bekend. De lading bevatte ongeveer 1500 Kalashnikov-geweren, 200 raketgranaatwerpers en 21.50 kaliber machinegeweren. Aldus de marine, en daarmee kun je toch wel een klein leger bevoorraden. Mariniers aan boord van de torpedojager USS Gravely, dat grote geleideprojectielen kan onderscheppen en vernietigen, assisteerden hier ook bij. De Doe en haar bemanning mochten vertrekken nadat de wapens in beslag genomen waren. Onze zeestrijdkrachten en die van onze partners zullen maritieme veiligheidsoperaties blijven uitvoeren in de regio om de stroom van illegale wapens aan Houthi-opstandelingen in Jemen te verstoren, zei commandant Kevin Stevens, een marinewoordvoerder in het Midden-Oosten. Deze wapens dienen alleen maar om de situatie daar te verergeren en het conflict te verlengen. Bij eerdere aanvallen onderschepte op 27 maart de Koninklijke Australische Marine met haar schip Darwin een schip met aan boord bijna 2000 Kalashnikov-geweren, 100 mobiele raketten, 49 machinegeweren, 39 mitrailleurmagazijnen en 20 stuks 60 mm mortieren. Bij een ander incident onderschepte de Franse torpedojager FS Provence op 20 maart een schip dat ongeveer 2000 Kalashnikov-geweren, 64 Dragunov-scherpschuttergeweren, 9 antitankraketten en andere apparatuur aan boord hadden, aldus de marine. De schepen maken al een deel uit van de gezamenlijke marinestrijdkrachten onder leiding van admiraal Kevin Dunnigan, de commandant van de Amerikaanse Centrale Marinestrijdkrachten. En zo zie je hoe een Bijbelse profetie actueel is ten aanzien van oorlogen en geruchten van oorlogen over de hele wereld in voorbereiding op de komst van de Messias. Wat de zaak extra op scherp zet is dat de wapens van Russische makelij zijn en vanuit Iran worden gefinancierd en getransporteerd. Het land waar onlangs een atoomdeal mee is gesloten en bekend staat als de grootste vijand van Israël. De IDF maakt melding van een bovennatuurlijk wonder dat de boodschap van Pesach onthult bij de grens van Gaza. Een gepantserde bulldozer van de IDF werd vrijdagochtend het doelwit van een zwaar handgemaakt explosief, een zogenaamde IED, op de grens tussen Gaza en Israël. Echter, het voertuig en de tweekoppige bemanning wisten ongedeerd te ontsnappen in wat Israëlische nieuwsites het wonder bij de Gaza-grens hebben genoemd. De bulldozer is actief in het gebied dat genoemd wordt Shdod Negev Regional Council, dat grenst aan het noorden van de Gazastrook. Het explosief werd ten westen van de veiligheidsmuur geplaatst, maar op Israëlisch grondgebied in een veiligheidsstrook waar inwoners van Gaza niet zijn toegestaan te komen. Deze bufferzone voorkomt dat terroristen het hek naderen. Het voertuig reed naar verluid direct boven de bom toen deze op afstand tot ontploffing werd gebracht. In een reactie op het gekozen moment van de aanslag, namelijk aan de vooravond van de Joodse maand Nisan, vertelde Rabbi Laser Brody aan Breaking Israel News dat dit een wonder van het redden van Joodse soldaten is bedoeld om te herinneren waar het in de maand Nisan om draait, namelijk dat God Israël beschermt en dat we dit nooit mogen vergeten. Nisan is de Hebreeuwse maand waarin Joden Pesach vieren en begon na zonsondergang op vrijdag, enkele uren na het incident. Nisan staat in de Joodse traditie bekend als het feest van onze verlossing, toen God de oude Israëlieten uit de slavernij verloste. Men gelooft dat God opnieuw in deze maand het heil zal brengen in Israël. Auteur Rabbi Brody heeft veel geschreven over de goddelijke wonderen die plaatsvonden tijdens Operation Protective Edge, die veel troost hebben gebracht aan het volk Israël gedurende deze bijzonder zware periode. Brody vertelt aan Breaking News Israel het volgende. In mijn stad Ashdod raakte een Katusha-raket een tankstation met twee tanks die elk 70.000 liter brandstof en propaan bevatten. Beide tanks werden verkoold door de raket, maar geen van beide tot ontploffing gebracht. God heeft het voorkomen, want waren de tanks ontploft, dan zou de helft van Ashdod zijn vernietigd. Veel soldaten hebben melding gemaakt van wonderen op het slagveld, waaronder alles wat te maken heeft met goddelijk ingrijpen zoals in weersomstandigheden, tot het verschijnen van Bijbelse figuren. Sommige gebeurtenissen waren niet eenduidig, maar het relatief lage aantal slachtoffers onder de IDF-soldaten heeft er alle schijn van dat iemand van hogere hand op hen paste. Zelfs de vijand erkende dat God aan de kant van Israël stond. Rabbi Brody maakte melding van een nieuwsbericht waarin een Hamas-commandant tegenover een journalist klaagde dat God de koers had veranderd van hun raketten en vraagt vervolgens de journalist: wat kan ik er nou aan doen als Allah wonderen voor hen doet? Rabbi Brody sluit af met de woorden: Hashem, de naam God, toont zijn liefde voor het Joodse volk en het is de voorbereiding voor de finale Geula, de verlossing. Meester, manipulator en bedreven bedrieger. Het is een understatement om te zeggen dat de Palestijnse Mahmoud Abbas wereldleiders behandelt als volslagen idioten. Lang geleden leerde hij de islamitische tactiek van geduld en dat is iets wat volslagen onbekend is bij ons Westen. Zowel hij als zijn voorganger Yasser Arafat werden PR-experts, zoals blijkt uit hun vermogen om voortdurend in het nieuws te zijn. Het lijkt erop dat het enige is dat ze hoeven te doen, is om elke vredesovereenkomst af te wijzen en er een intifada of twee tegenover te stellen waarbij alles is geoorloofd, zoals het overrijden met auto's, steekpartijen, brandbommen, schietpartijen, en de media zullen hun misdaden bestempelen als onderdeel van hun strijd voor onafhankelijkheid, waardoor het lijkt alsof ze onderdrukt worden en vechten voor een nobele zaak. Ja, Arafat en Abbas zijn twee vruchten van dezelfde boom. Door niet te onderhandelen voor vrede met Israël, terwijl het Midden-Oosten als geheel in brand staat, gebruikt de wereld met zijn desinformatie het Israëlisch-Palestijnse conflict voor alle problemen in de regio. Laat dan maar in het midden dat de Arabische lente, die voor het eerst in Tunesië begon, zich daarvandaan heeft uitgebreid naar Egypte en andere landen in het Midden-Oosten. Een onaangename situatie die volstrekt losstaat van het Palestijns-Israëlische conflict. Als het gaat om geopolitieke grenzen heeft Israël op dit moment weliswaar de overhand, maar dit kwam pas tot stand na onophoudelijke gevechten ter verdediging van niet aflatende aanvallen door Arabieren en daarna de grote oorlog in 1967 en opnieuw in 1973. Het lijkt erop dat de wereld gebrek heeft aan korte en middellange termijn geheugen. Ik weet dat ik voor eigen parochie preek, maar hier nog een ander voorbeeld voor aanbod voor vrede. Israël gaf de zeer moderne stad Gaza volledig aan de Palestijnen. In ruil daarvoor kreeg Israël van de Palestijnen 12.000 tot 15.000 raketten ervoor terug. De wereld lijkt een oogje dicht te knijpen, of het heeft te maken met een slecht geheugen. En dan zullen we het ook al niet hebben over de terreurtunnels, waarvan er vele zijn. Terwijl Abbas de wereldleiders bespeelt die nuttig zijn voor zijn zaak, weet hij dat te doen door veel tranen te laten en zo sympathiek te verkrijgen voor zijn Palestijnse autoriteit en Hamas vanwege onderdrukking door Israël. Dus met een wereld die Israël onrechtvaardig behandelt, waaronder de Verenigde Naties en anderen, wordt er een eigenaardige tactiek van gedwongen vrede op Israël toegepast. Het mijt Israël door middel van BDS-beweging, laat oneerlijke en bloc stemming toe bij de Verenigde Naties, benoemt hypocriet leiderschap in verschillende raden van de Verenigde Naties en, in geval van het Vaticaan, geeft deze automatisch aan dat er een Palestijnse staat is, zonder enige vorm van onderhandelingen. Onlangs waren er duizenden demonstranten in Washington D.C. die op de been werden gebracht door de Palestijnse autoriteit toen ze buiten de conferentiezaal van de AIPAC bijeenkwamen. Zij vertegenwoordigden verschillende pro-Palestijnse groepen die zo succesvol in het nieuws kwamen. Deze langetermijnstrategie zorgt ervoor dat de Palestijnse naam steeds op het netvlies van de wereldpers blijft. Ik geloof in de vrijheid van meningsuiting. En dat is ook wat de demonstranten lieten zien. Maar dit stopt daar waar het over gaat in fysiek geweld en het verstoren van de openbare orde. De puinhoop in Washington D.C. werd nog verergerd door de politieke verdeeldheid van bepaalde kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Waar het ten overstaan van de wereld lijkt of ze zijn teruggekeerd naar de status van het derde wereldland. Ja, het gaat allemaal niet zo lekker. Dit zou een goed moment zijn voor de meestermanipulator Abbas om weer te dreigen om de samenwerking met Israël ten aanzien van de veiligheid te beëindigen. Immers, hij heeft meer geld nodig. En momenteel houden de VS nog $159 miljoen vast voor hulp aan de Palestijnse autoriteit als pressiemiddel om de onderhandelingen met Israël weer te beginnen. En intussen bemoeit Israël zich met haar eigen zaken, terwijl de wereld rondneust in het bedrijfsleven van Israël. Het is een lang tijd geworden voor de wereld om Israël los te laten en om haar eigen onderhandelingen met de Palestijnen te starten. Premier Netanyahu heeft verhaaldelijk verklaard aan de wereld dat hij bereid is om te praten met Abbas over vrede, op ieder moment. De wereld moet stoppen met zich te laten bedriegen door de grijns op het gezicht van Abbas, die het kwaad dat er binnen schuil gaat, verbergt. Israël stopt met het leveren van cement aan Gaza na diefstallen van Hamas. Kochat, ik leg het zo uit, constateert dat Hamas-bestuurders cement voor de civiele particuliere bouw aanwendt voor het bouwen van tunnels. De publieke sector krijgt dan wel cement. Kochat is de coördinator voor overheidsactiviteiten in de gebieden van Judea en Samaria, de Westbank en Gaza. Deze coördinator van overheidsactiviteiten, generaal Yaov Mordechai, heeft aangekondigd dat Israël de levering van cement aan de particuliere sector in de Gazastrook zal bevriezen. De beslissing kwam nadat bleek dat een leider van Hamas het cement en de bouwmaterialen die bedoeld waren als noodhulp in beslag nam. De Hamas-leider die de functie uitoefent van minister van Economische Zaken in Gaza gebruikte de in beslag genomen bouwmaterialen voor de bouw van tunnels en militaire bases voor zijn terreurorganisatie. Mordechai legde bij het nemen van het besluit uit dat misbruik een schending is van de overeenkomsten waarbij Israël helpt bij de wederopbouw van Gaza na Operation Protective Edge. Opgemerkt wordt wel dat de nieuwe bevriezing alleen van invloed is op de particuliere sector. Israël zal cement blijven leveren voor de publieke sector en aan de medische, educatieve en maatschappelijke gebouwen. En zo zijn we weer toegekomen naar muziek. Hier is Paul Wilbur en The Resting Place. My soul finds rest in God alone. My peace depends on Him. In that place of quiet rest, He fills me from within. He pours on me His holy word, Spirit of the living God. Then He takes me by His hand and comforts me with His love. Comfort me with als een boek dat sluit. Ik hoop dat u er net zo van genoten hebt als ik. Paul Wilbur van de CD The Watchman and The Resting Place. U betaalt twee Palestijnse terroristen ieder 9000 pond per jaar als beloning voor het voor dood achterlaten van een Britse vrouw nadat ze haar vriendin vermoord hadden. Het volgende bericht bevat een aantal gruwelijke details die slechts bedoeld zijn voor de functionaliteit van dit bericht en een beeld schetsen van de wrede haat van Palestijnen tegen Israëli's. Twee Palestijnse terroristen die herhaaldelijk met een machette hebben ingestoken op een Britse vrouw bij een brute aanval en een vriendin van haar bij deze aanval hebben gedood, ontvangen nu elk ten minste 9000 pond bloedgeld per jaar met hulp van het Britse Koninkrijk. Kay Wilson werd voor dood achtergelaten in een orgie van geweld in Jeruzalem, waarbij de Amerikaanse Christine Lucken werd gedood. De aanvallers werden uiteindelijk gevangen en na het bekennen van hun misdaden opgesloten in de gevangenis. Maar mevrouw Wilson, het slachtoffer dat de aanval had overleefd, was geschokt toen ze het nieuws hoorde dat haar aanvallers een maandelijkse toelage ontvangen met een equivalent van €930 uit handen van de Palestijnse autoriteit. Vorige week openbaarde de nieuwszender Mail on Sunday hoe duizenden terroristen en honderden gevangenen in Israëlische gevangenissen via de Palestijnse autoriteit betalingen ontvangen als beloning. Mevrouw Wilson van 51 en haar vriendin waren in 2010 aan het wandelen in de heuvels van Judea toen de twee mannen hen besprongen omdat ze geloofden dat de vrouwen Joods waren. Maar mevrouw Lucken was een christen. Na de vrouwen te hebben vastgebonden begonnen de terroristen woest op hen in te steken. Mevrouw Lucken overleed aan haar steekwonden. Mevrouw Wilson draagt nog altijd een 15 centimeter groot litteken op haar lijf dat, meer dan 5 jaar later, nog steeds pijn veroorzaakt bij het ademen. Mevrouw Wilson zei: "We werden 30 minuten in bedwang gehouden met een mes waarbij de mond werd gesnoerd en we werden vastgebonden alvorens te worden afgeslacht met kapmassen. Ik zag hoe mijn vriendin voor mijn ogen in stukken werd gehakt en heb het alleen overleefd omdat ik me voor dood hield." Ze overleefde, ondanks het gegeven dat ze 13 keer werd gestoken en meer dan 30 botten heeft gebroken bij deze brute aanval. Opmerkelijk genoeg is ze erin geslaagd om op de been te komen nadat de aanvallers haar voor dood achterlieten. Zo heeft ze nog 1,5 kilometer geworsteld om bij haar auto te komen voordat ze alarm kon slaan. Haar leven werd overigens gered door een Arabisch-Israëlische chirurg. De aanvallers werden later gearresteerd en berecht in 2011 en verblijven tot op vandaag nog steeds in de gevangenis. Maar maanden na de veroordeling ontdekte mevrouw Wilson dat de families van de mannen werden betaald. Ze zei: "Ik noem het executiesalaris." In de rechtbank hoorde ik hen zelf zeggen dat Christine, een christen, werd vermoord omdat ze ervan uitgingen dat ze Joods was. Dat op zich is al een schande. Maar toen ik als Britse trotse burger ontdekte dat mijn vaderland hun families voorziet in een maandelijks inkomen, vond ik dat intens oneerlijk en buitengewoon schokkend. Ik dank God voor alle mensen die de petitie hebben ondertekend van de Mail on Sunday, die aan het Europees Parlement is aangeboden. Want dat bewijst voor mij dat zoiets Britten nog steeds kan raken en dat ze een enorm gevoel van rechtvaardigheid hebben. Hoe kunnen twee mensen met machetes inhakken op twee onschuldige vrouwen, zelfs zonder met hun ogen te knipperen? In de rechtbank zaten ze te gapen en te grijnzen. En dat is ook geen verrassing, omdat ze wellicht wisten van de Britse beloning voor hun daden. Ik ben voor vrede. Ik heb dat vaak gezegd, ondanks deze bizarre gebeurtenissen. Als Jood, christen of moslim moeten we allemaal leren om samen te leven. Maar voor een levensvatbare vrede moeten we deze betalingen stoppen. Mevrouw Wilson werd geboren in Londen, maar verhuisde 30 jaar geleden naar Israël en werkte daar voor de NGO Stand With Us, dat gericht is op het bevorderen van religieuze tolerantie en begrip. Ze nam vorige week contact op met de Mail on Sunday nadat die hadden gemeld dat op westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook betalingen aan veroordeelde terroristen door de Palestijnse autoriteit gewoon doorgingen, ondanks de belofte van de Palestijnse autoriteit om deze praktijken te staken. Het Westen wordt opzettelijk benadeeld omdat de Palestijnse autoriteit de PLO toestaat om rechtstreeks geld te blijven betalen. Groot-Brittannië geeft per jaar 72 miljoen pond, en dat is ruim €89 miljoen, aan de Palestijnen en meer dan 1/3 daarvan gaat rechtstreeks naar de Palestijnse autoriteit. Zij erkennen openlijk het ondersteunen van terroristen die zij prijzen als helden voor het in opstand komen tegen illegale bezetting en betalen hen levenslang. De hoogte ervan wordt bepaald door de tijd die zij in gevangenis hebben doorgebracht en van de ernst van hun misdaden. Extra bedragen worden er nog aan toegevoegd, aldus de Israëlische NGO Palestinian Media Watch. De advocaat van mevrouw Wilson, Gavi Marone, zegt: deze twee mannen maken deel uit van een terroristische cel en ze zijn verbonden met Fatah, de gewapende vleugel van de PLO. Ook in de gevangenis behoren ze tot de Fatah-groep en worden geld betaald door de Palestijnse autoriteit, net als aan alle anderen. Het Department for International Development, DFID, het Bureau voor Internationale Ontwikkelingen, ontkent dat Brits geld bij terroristen terechtkomt en zegt dat betalingen aan de PA zijn gekoppeld aan specifieke projecten. Critici wijzen er echter op dat het geld uit het Verenigd Koninkrijk en andere westerse landen gekoppeld wordt aan andere fondsen die zo worden doorgegeven aan de terroristen. Uit ons onderzoek bleek dat Groot-Brittannië tot vorig jaar de PLO heeft gefinancierd. Ex-gedetineerden en de families van terroristen die we spraken bevestigden het ontvangen van geld van zowel de Palestijnse autoriteit en van de PLO. De Mail on Sunday heeft geprobeerd om in contact te komen met de Palestijnse autoriteit, maar deze was niet bereikbaar voor commentaar. Hoe vreemd ook. Netanyahu reageert op Abbas' uitnodiging met de opmerking: ik ben hier iedere dag. De premier herhaalt zijn bereidheid om de leider van de Palestijnse autoriteit te ontmoeten, maar voegt eraan toe dat de discussie eerst moet gaan over de Palestijnse rellen voordat de vredesbesprekingen op gang kunnen komen. Netanyahu benadrukte ook dat hij het aanbod al eerder had gedaan en dat zijn uitnodiging nog steeds staat. Ik heb hem opnieuw uitgenodigd en ik heb mijn agenda deze hele week voor hem vrijgemaakt. Hij is iedere dag welkom en ik zal er voor hem zijn, vertelde Netanyahu aan journalisten uit Jeruzalem voorafgaand aan een ontmoeting met de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Lubomir Zaorelek. Abbas vertelde het nieuwsprogramma Channel 2 vorige week dat hij bereid was om de premier te ontmoeten om tot een vredesakkoord te komen. Ik reik meneer Netanyahu de hand omdat ik geloof in vrede. Ik geloof dat het volk van Israël vrede wil en dat geldt ook voor het Palestijnse volk, aldus Abbas. Abbas noemde Netanyahu de partner voor vrede en deed een beroep op de Israëlische premier om hem op een elk geschikt moment te ontmoeten. Maar Netanyahu zei maandag dat, voordat de vredesbesprekingen kunnen plaatsvinden, het eerste wat nodig is het gesprek over het beëindigen van de Palestijnse rellen en agressie tegen Israëli's. Mijn deur staat altijd open voor degenen die vrede met Israël zoeken, zei de premier. Israël beschuldigt Abbas van het niet afkeuren van de Palestijnse golf van terreur op Israëlische burgers en veiligheidstroepen, die medio september vorig jaar uitbraken, en zegt dat de hoogste leiding van de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk is voor het aanzetten tot geweld tegen Israël. De aanvallen, meestal steekpartijen, maar ook schietpartijen en het rammen met voertuigen, hebben 29 Israëli's en 4 niet-Israëli's het leven gekost. In diezelfde tijd zijn minstens 188 Palestijnen omgekomen door Israëlisch vuur. Israël zegt dat de meeste aanvallers waren en de rest stierf bij botsingen met de veiligheidstroepen. Abbas vertelde de nieuwszender Channel 2 ook dat als het niet aan zijn inzet had gelegen, het geweld veel bloediger zou zijn geweest dan nu. Hij ontkende tevens dat hij de Palestijnse jeugd heeft aangezet tot steekpartijen en dat Israëli's zich niet bewust zijn van de inspanningen en van zijn veiligheidstroepen om steekpartijen te voorkomen. De opmerkingen van Netanyahu kwamen enkele uren nadat president Reuven Rivlin een soortgelijke uitspraak had gedaan ten aanzien van de bereidheid om Abbas te ontmoeten voor vredesbesprekingen. We moeten een manier zien te vinden om elkaar te leren vertrouwen, zei Netanyahu. Ik ben klaar voor een ontmoeting met Abbas, op welke manier dat ook tot stand komt met de Israëlische regering. Rivlin, die ook een ontmoeting heeft met Zaorelek, zei dat hij enigszins was gesterkt door het interview van Abbas, maar dat de Palestijnse leider het nodig heeft om zijn woorden kracht bij te zetten door zich te distancieren van fundamentalisten zoals Hamas, die liever een tijdelijke overeenkomst heeft die het mogelijk maakt om door te gaan met voorbereidingen voor de toekomstige vernietiging van Israël. En met dit onderwerp is het weer tijd geworden voor muziek. Hier is Rivka Witten en Hatikva. Penny. met een heel bijzonder einde. Rivka Witten met haar versie van Hatikva, De Hoop. En het is de laatste weken volop in het nieuws. De Panama Papers. En er zijn al diverse kopstukken van hun voetstuk gevallen. En misschien dat er nog wat bij komen, maar dan in de Palestijnse gebieden. Want de Panama Papers onthullen gigantische Palestijnse corruptie. Het was natuurlijk al wel bekend dat de leiding van de Palestijnse autoriteit door en door corrupt is. Uit de gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca blijkt dat er een Palestijnse corrupte club is van de politieke leiding van de Palestijnse autoriteit. Die richtte in 1994 het bedrijf Arabisch-Palestijnse Investeringsmaatschappij op. En ik noem dat in vervolg EPIC. En dat werd geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden. In de twee decennia sindsdien is EPIC uitgegroeid tot een economische gigant in de Palestijnse maatschappij. Het is actief in vrijwel alle Palestijnse economische terreinen, van voedsel en medische apparatuur tot public relations, voertuigen en winkelcentra. De Palestijnse president heeft grote invloed op het investeringsfonds, PIF genaamd. En in 2006, meteen nadat Hamas de parlementsverkiezingen had gewonnen, gaf Abbas zichzelf met een presidentieel decreet bijna de totale controle over het bestuur van het fonds. De toenmalige Amerikaanse consul in Jeruzalem, Jake Wallace, schreef in een geheim rapport in februari 2006, dat werd onthuld door WikiLeaks. Dit presidentieel decreet legde PIF nog directer onder controle van het kantoor van de president. De miljard dollar plus beleggingsportefeuille van het PIF is nu grotendeels in handen van president Abbas met een door hem geselecteerd bestuur. In 2011 werd een nieuw lid toegevoegd aan de raad van bestuur van EPIC. Tarek Abbas, de zoon van de Palestijnse president. Terwijl zijn benoeming algemeen bekend was geworden, onthulden de Panamese documenten dat hij een aandelenpakket bezit ter waarde van $982.000. Een andere link naar de zoon van Abbas bestaat via public relations firma Sky, dat een dominante speler is in de Palestijnse reclamemarkt. Het werd aangekocht door EPIC in 1999. Op dat moment was Tarek adjunct directeur met minder dan 10% van de aandelen. Hij werd later benoemd tot CEO van het bedrijf en is momenteel voorzitter van de raad van bestuur namens EPIC. In 2009 publiceerde Reuters een verhaal over de broertjes Abbas, waarover werd gezegd dat zij bedrijven die onder hun controle staan aanbestedingen hadden gekregen voor meer dan $2 miljoen van het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling, USAID. In juni 2012 publiceerde het blad Foreign Policy ook een verhaal over de gebroeders Abbas. Tarek Abbas is betrokken bij twee bedrijven van EPIC. Hij is adjunct directeur van de Arabisch-Palestijnse Shopping Center Company, die verschillende winkelcentra heeft. Ook is hij lid van de raad van bestuur van Unipal General Trading Company, de toonaangevende Palestijnse distributeur voor voedsel, sigaretten, cosmetica enzovoort. En dit openbaart het gebrek aan serieuze controle van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca met betrekking tot belangenverstrengeling bij haar klanten. Volgens internationale normen moet het bedrijf controleren of klanten politiek prominente personen zijn. Als iemand dat is, wordt de onderneming verondersteld bijzondere aandacht te besteden of een persoon niet is betrokken bij het witwassen van geld, belastingfraude of andere misdrijven zoals corruptie. Niettemin blijken de zonen van Abbas en allerlei topmensen van de Palestijnse autoriteit betrokken te zijn bij EPIC dat domineert in de Palestijnse economie. Zo profiteert de Palestijnse top financieel volop van de door haar gecreëerde Palestijnse corruptie. Een corruptie die wordt gevoed door de massale westerse ontwikkelingshulp, waar kennelijk maar weinig tot geen controle op is. En zo hebben we nog ruimte voor één mooi stuk muziek. En ik heb hem al eerder gedraaid in deze uitzending. James Block en Restoration volgens Psalm 80. Thank you. shepherd of Israel. Give ear, O shepherd of Israel. Wat met een heerlijke muziek, Restoration. En dat is ook waar we naar uitzien voor wat betreft Gods volk, Restoration, herstel. Psalm 80 was dit dan, James Block, een artiest die wij enige tijd geleden hebben ontmoet in de Christengemeente en Buitenpost. En wat maakt deze man mooie muziek. We zijn zo aan het einde gekomen van Frontline Israël. Dames en heren, beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Ik wens u God zegen, maar bovenal wens ik u zijn shalom, want die is onmisbaar. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Abba is calling for his people. Abba is calling for his children. To establish the kingdom of our God. No more wandering, no more scattering. The time for gathering has come. In the latter days I shall bring you out with a mighty shout to establish the kingdom of your God. My son Judah, your cries for help as you